یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا امداد کن امداد کن از بندے شاد دنیا واسے آدم دستگیر آؤ کر لے ان کا چرچا اپنے دل چمکائے بلیوں کے سردار ہیں مرشد بلیوں کے سردار ہیں مرشد بلیوں کے سردار ہیں مرشد ہم ان کے گن گائیں پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا پیار ہے غوثِ اعظم کے کنارے سے ہمیں تو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے نعرہ غوثیہ یا شہ جیلا دب دبایا غوثِ اعظم دستگیر وہ تیرا دب دبایا غوثِ اعظم دستگیر آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملایا غوثِ اعظم دستگیر آؤ کر لے ان کا چرچا اپنے دل چمکائے بلیوں کے سردار ہیں مرشد بلیوں کے سردار ہیں مرشد بلیوں کے سردار ہیں مرشد ہم ان کے گن گائیں پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہوے دے تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہوے دے کہ آدم آئیے میری مدد کے بات دے دشمنوں میں ہوں گھرایا غوثِ اعظم دستگیر دشمنوں میں ہوں گھرایا غوثِ اعظم دستگیر اور میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں واسطہ سرکار لکھایا غوثِ اعظم دستگیر، آؤ کر لے ان کا چرچا، اپنے دل چمکائے، ولیوں کے سردار ہے میرا، ولیوں کے سردار ہے میرا، ولیوں کے سردار ہے میرا، ہم ان کے گن گائے، پکارو یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، پکارو یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں رہے، عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہو کرم بہرے رضا یا غوثِ اعظم دستگیر، آؤ کر لے ان کا چرچا، اپنے دل چمکائے، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ہم ان کے گل گائے، پکارو یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، پکارو یا شہ جیلا، بج رہا ہے چار سو عالم میں ڈنکا واس کا، نعرے دوزخ سے بچائے گا سہارا واس کا، لے چلے گا خلد میں ادنا اشارہ واس کا، نظرہ میں مرقد میں محشر میں مدد فرمائیں گے، چکا ہے عہد پہلے ہی ہمارا غوث کا، تم بھی کر لو ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ، ولیوں کے سردار ہے میرا، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ولیوں کے سردار ہے مرشد، ہم ان کے گن گاؤ، پکارو جیلا، یا شہ جیلا، مدد کر یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، عجب بے پوچھے مجھ کو چھوڑ دے منکر نکیر، دیکھ کر میرے کفن پر نام لکھا اس کا، نظر میں مرقد میں محشر میں کہیں بھی دیا خدا، ہاتھ سے چھوٹے نادان مؤلہ اس کا، ذرا ٹھہرو فرشتو پھر جو چاہو پوچھنا، کر تو لینے دو مجھے پہلے نظارہ اس کا، جھولیاں پھیلاؤ دوڑو بھیک لو دامن بھرو، جھولیاں پھیلاؤ دوڑو بھیک لو دامن بھرو، بٹ رہا ہے آستاں پر عام باڑا اس کا، کر لے ان کا چرچا، اپنے دل چمکائے، بلیوں کے سردار ہیں مرشد، بلیوں کے سردار ہیں مرشد، بلیوں کے یار ہے مرشد، ہم ان کے گنگائے پکارو یا شہ جی